Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bol mesela. Hazırlayan ve sunan Aysim Türkmen. Kolay kolay kesaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir. Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün aramızda Fransız Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nde sosyolog olan Gülçin Erdi var. Hoş geldiniz Gülçin Hanım. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Bugün biz neoliberal kentler üzerine konuşacağız. Neoliberal kent ne demek? Ortaklıkları ne? Dünyadaki farklı kentlerin neoliberalleşmeyle ilgili. Bunlarla konuşmaya başlayacağız. Daha sonra bu kentlerdeki direnişler üzerine yoğunlaşacağız. Aynı zamanda Gülçin Erdi'nin Yıldırım Şentürk'le beraber çıkartmış olduğu Identity, Justice and Resistance in the Neoliberal City kitabı, yani kimlik, adalet ve direniş, neoliberal kentte kimlik, adalet ve direniş kitabından bahsedeceğiz. Bu kitap bir derleme kitap. Bu kitapta olan diğer kentlerden de örneklerden konuşacağız. Evet, neoliberal kent ne demek? Neoliberalleşen dünyanın kentleri nasıl? Neoliberal kent ne demek? Aslında hem zor hem kolay bir soru. Çünkü şöyle bir durum var. Neoliberalizm aslında her şarta, her ortama kendini adapte eden bir ideoloji. Dolayısıyla aslında pek çok neoliberal kent modeli var diyebiliriz. Zaten neoliberalizm gücü de oradan geliyor. Neoliberalizm ideoloji olarak kendini lokal ölçekte adapte etmeyi becerebilen bir sistem. Ve baktığımız zaman dünya çapında da yani neoliberalizm ya da işte neoliberal politikalar kendini kent mekanında nasıl ifade ediyor diye baktığımızda aslında farklı modeller, ama aynı zamanda da işte o modelleri belirli bir çerçeveye alan yapısal bir model görüyoruz. Bu neoliberal kentlerde gördüğümüz en önemli özelliklerden bir tanesi mesela devletin rolü. Yani baktığımız zaman gerçekten de hani neoliberalizmde derler ya işte devletin geri çekilmesi söz konusudur, özelleştirmeler vardır. İşte bütün ekonomik sistem ekonomik pazar eliyle yönetilir ve devlet elini çeker bütün politikalardan, sosyal politikalardan, lojman politikaları mesela. Ama neoliberal kentlerde bunun tersini görüyoruz. Daha fazla devletin müdahalesi, çok paradoksal bir durum bu. Bunu mesela radikal coğrafyacı akıma dahil olan bazı üniversitede ki hocalar da ifade ediyorlar. Neoliberal kent mekanı mekanında daha çok devletin mekanı paylaştırması, kaynak aktarımı, kaynak dağıtıcı rolünün olması ve aynı zamanda da bu kaynak dağıtıcı rolünü oynarken garanti verici konumda da bulunması söz konusu. Yani bir şekilde mekansal aidiyetin yer değiştirmesini görüyoruz devlet eliyle neoliberal kentlerde. Aynı zamanda da neoliberal kent dediğimizde neoliberal kent kendisini bir anlamda şehirde de yani kent mekanında bir yaşam felsefesi olarak ifade ediyor. Yani nasıl oluyor bu? İşte mekanın metalaşması aracılığıyla aynı zamanda insani ilişkilerin de metalaşması, fayda zarar perspektifine oturması, tüketim toplumuna yönlendirilmesi ve kent mekanının da dolayısıyla bu felsefe içerisinde oluşturulması söz konusu. Yani kent mekanı da bir anlamda bir meta olarak algılanıyor, bir kar yaratan bir meta olarak algılanıyor ve kentler de ona göre dizayn ediliyorlar. Kentin mekanları bu anlamda devletin de rolünün çok ağır bir şekilde hissetildiği bir şekilde pay ediliyorlar. Özel sektöre dağıtılıyorlar. Halkın nasıl kullandığı, kentlerin nasıl kullandığının çok fazla önemi kalmıyor. Halkı düşünerek bu pay ediş olmuyor. Daha çok özel sektörün taleplerine göre kent pay ediliyor. Kesinlikle öyle. Mesela burada referans verebiliriz. Henri Lefebvre'in bu mekanın oluşumu teorisini. Yani kentlerin dizayn edilmesinde kentin kullanım değerinden ziyade ekonomik değeri ön plana çıkıyor. Bu neoliberal kent anlayışında. Bunun kentlerdeki farklı gördüğümüz etkileri işte sorulaştırma. Yani evet. Kent merkezindeki yerlerin sorulaştırılması diye görüyoruz. Kentsel dönüşüm adı altında geniş parsellerin özel sermayeye devredilmesi ve burada halk adına diye bile söylemler olsa bile bunların aslında kar etme, mekan üzerinden kar yaratma ve bu yaratılan karın da belirli sınıflar tarafından paylaşılması, yani ortak paylaşılması değil, üst sınıflar tarafından paylaşılması, sermayenin yararına paylaşılması durumunu görüyoruz. Aynen öyle. Aynı zamanda aslında çok paradoksal bir durum da var. Yani neoliberal işte kentleşme içerisinde hep o söylemleri duyuyoruz ya, işte ki halk için mesela gecekondular yıkıldığı zaman işte daha iyi şartlarda ev sağlayacağız ya da işte altyapısı olan mahalleler kuracağız falan gibi yaklaşımlar, söylemler duyuyoruz. Ama işin enteresan yanı, bunlar söylenirken yani o mekanlarda yaşayan ya da oturan insanların herhangi bir fikrinin alındığını ya da işte ne bileyim bir takım katılımcı demokrasi ya da işte katılımcı ortamların yaratıldığını ya da işte ortamlarda o mekanlarda yaşayan insanların nasıl mekanları aslında arzu ettikleriyle ilgili bir tartışmanın çok da fazla yer almadığını görüyoruz. Ya da yer aldığı zamanlarda da, yani durumlarda da, hani bunun aslında çok da böyle gerçekten içselleştirilmiş anlamda değil de birazcık görüntüyü kurtarmak amacıyla yapıldığını görüyoruz. Yani bunu niye söylüyorum? Birincisi Türkiye örneğine daha çok tekabül ederken, yani işte bu katılımcı demokrasi ortamlarının olmaması. Avrupa'da mesela bu neoliberal kent modelleri işte ya da projelerinin ortaya konduğu mekanlarda çok fazla var bu katılımcı demokrasi ortamları, işte toplantıları, kurumları falan. Ama yani uzun zamandır mesela Fransa'daki bir proje üzerinde de biz bir proje kapsamında çalışıyoruz bir mahallede. Daha böyle hani sosyal lojmanların olduğu bir mahalle. Orada mesela bunu görüyoruz. İnanılmayacak derecede böyle görünüşte demokratik katılım ortamlarının yaratıldığını, ama aslında bu ortamların sadece görüntüyü, durumu kurtarmak, hani işte biz de halkı katıyoruz bu süreçlere demek için, yani devlet eliyle yukarıdan aşağıya doğru empoze edildiğini görüyoruz. Yani böyle enteresan kendini bir şekilde konsolide etme amacı da hissediliyor bu neoliberal kent modelleri içerisinde. Şimdi bir yandan hani gerçekten dediğimiz gibi yapısal bir şekilde bütün dünyayı etkileyen bir sistem bu neoliberalizm ve kentlerde özellikle de hani daha önceki liberal politikalardan farkı kent üzerinde çok ciddi bir etkisinin olması. Hani böyle bir hani o yüzden liberal kent deniyorduk da neoliberal kent diyoruz mesela. Hani neoliberal kentleşme diyoruz. Bir böyle bir durum var. Bir de farklı dediğimiz, hani programın başında dediğiniz gibi farklı lokallere kendini adapte edebilen bir sistemden söz ediyoruz. Yani her yere girebiliyor, her yere kendi ağırlığını koyuyor, orayı kendi gücüyle şekillendiriyor ama bir yandan da farklı şekillerde, modellerde de karşımıza çıkıyor. Değil mi? Yani mesela Londra ile Paris farklı, Ankara ile İstanbul bile farklı, Ankara ile Paris farklı. Hani böyle bir, bu farklar da enteresan aslında. Buralara da dikkatli bakmak lazım ama bu farklılık içinde de o bahsettiğimiz o makro, yapısal benzerliği kaçırmamamız gerekiyor. O makro, yapısal etkiyi kaçırmamamız gerekiyor. Aynen öyle. Çünkü şöyle bir durum var. Yani bütün kentler aynı sorumsala sahip değiller zaten. aynı coğrafyada bulunmuyorlar ve aynı amaçlara sahip değiller. Dolayısıyla mesela İstanbul-Ankara örneğine bakacak olursak, yani İstanbul'un bir küresel kent iddiası var. Ve bu küresel kent iddiası İstanbul'un o neoliberal kent modellerini, kent projelerini daha farklı bir şekilde mekana yansıtmasına neden oluyor. Yani daha böyle işte uluslararası insan akışını İstanbul'a daha fazla çekme eğilimine yönelik projeler görüyoruz. İşte farklı festivaller, işte farklı ne bileyim değişik müzelerin oluşturulması, büyük alışveriş merkezlerinin yaratılması, işte büyük gökdelenlerin kurulması, bir takım rezidansiyel bölgelerin oluşturulması, işte Formül 1'ler, şunlar bunlar falan. Bunları mesela Ankara'da çok fazla gözlemlemiyoruz. Ama Ankara'da gözlemlediğimiz daha farklı bir şey var. Ankara küresel kent iddiası olmamasına rağmen çok fazla. Orada da mekanın içerisinde yaşayan insanların alışkanlıklarının değiştirilmeye çalışılıp mekanın daha böyle bir neoliberal eğilime uyarlanması söz konusu. Mesela işte Ankara Tabipler Odası'nın yayınladığı bir çalışmada Ankara, yani Avrupa ölçeğinde bakıldığı zaman kişi başına metrekare anlamında en fazla AVM düşen kentlerden bir tanesi. Öyle olduğu zaman yani şeyi çok rahat görüyorsunuz. Kent mekanının bir şekilde o tüketim topluluğu özelliğine direkt olarak kanalize edilmiş olması ve o kent mekanında yaşayan insanların da hani yani o Yunan felsefesinde gördüğümüz bu işte site, o siteye aidiyet olayının daha çok hani böyle nasıl tüketici, potansiyel tüketiciler olarak görülmesi noktasına evrildiğini görüyoruz Ankara'da. Diğer şehirlere baktığımız zaman hani Avrupa'da daha farklı işliyor bu. Mesela bizde işte biraz önce de dediniz ya, kentsel dönüşüm projeleri işte bu neoliberal kentleşmenin bir aracı olarak kullanılıyor. Tabii Avrupa'da bu yok. Yani Avrupa'da bu kentsel dönüşümü bu şekilde yaşamıyoruz. Avrupa'da kentsel dönüşüm, yani dönüşüm demeyelim de kentsel yenileme diyelim ona daha çok. Daha çok bu eski işte 1950-60'larda kurulan zamanında Avrupa'ya gelen işçi topluluklarını hani bir şekilde yerleştirmek için kurulmuş sosyal konutlardan oluşan mahallelerin yenilenmesi şeklinde oluyor. Ama ya yerinde yenilenmeye oluyor bu, ya da orada oturan insanların tekrar sosyal konutları, başka yerdeki sosyal konutları yerleştirilmesi şeklinde oluyor. Ve Fransa'da gördüğümüz şu, neoliberal kentleşme daha çok orta ölçekteki şehirlerde yaşanmaya başlıyor Fransa'da. Yani Paris'te aslında bunu çok fazla hissetmiyorsunuz. Niye hissetmiyorsunuz? Çünkü Paris çok oturmuş bir şehir. Yani mekanı dönüştürebilmek için, mekanı metalaştırabilmek için, kaynak, ekonomik anlamda kaynak yaratabilmek için Paris'in merkezi çok kilitlenmiş durumda. Dolayısıyla hani Paris'te de dışarıya karşı bir açılma söz konusu ve daha böyle hani nasıl insanları Paris'e odaklayabiliriz ya da işte Paris'in çevresindeki mekanı nasıl kaynak yaratan bir noktaya getirebiliriz düşüncesi mesela şeyde kendisine vücut bulmuştu. Disneyland'ın kurulmasında kendisine vücut bulmuştu. Ve Disneyland kurulduktan sonra mesela o bölgede çok büyük bir üniversite de yerleşkesi, üniversite yerleşkesi oluşturuldu. Ve ondan sonra orası yani bu kentsel genişleme, İngilizce'de dediğimiz urban sprawl dediğimiz şey orada yaşanmaya başladı mesela. İşte Disneyland'ın etrafında oteller falan kuruldu. Disneyland'ın zaten işte 5-10 kilometre ötesi Charles de Gaulle Havalimanı falan, o tarafa doğru bir genişleme gördük. İngiltere'de daha da farklı bir sorunsal var. İngiltere'de endüstriyel dönemden enkaz olarak çıkmış, yani Londra'dan daha küçük olan ama işte Londra'yı takip eden büyük şehirlerin tekrar canlandırılması sorunsalı var. O sorunsalda şöyle bir durum var. İşte post endüstriyel toplumdayız ve bütün o mesela Birmingham'da bütün şeyle ünlü, Birmingham şehri oto otomobil sanayiyle ünlü olan bir şehir. Ve işte 50'lerde 60'larda inanılmaz otomobil üretilen bir sürü fabrikanın falan olduğu bir şehir. Coventry yine aynı şekilde. Ve bütün bu fabrikalar belirli işte 70'lerden 80, özellikle Thatcher döneminden sonra kapanıyorlar. Ve inanılmaz bir işsizlik yükselmesi söz konusu bu şehirlerde. Aynı zamanda mesela Coventry ve Birmingham'da bir de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra aşırı bombalanan şehirler olmalarından kaynaklanan şehrin neredeyse yarısından fazlasının enkaz haline gelmesi durumu var. Ve yeniden yapılandırılması var. Yani şimdi bu iki sorunsal birleşiyor İngiltere'deki bu şehirlerde. Bir yandan işte yani savaştan sonra tekrar yapılması ve yani o işçi sınıfına ve endüstriyel topluma adapte olacak ya da ona daha faydalı olacak bir şehrin oluşturulması var. Ve işte 90'lı yıllardan sonra da bu çöken işçi sınıfı ve işte endüstriyel toplumun tekrar ayağa kaldırılması. Nasıl ayağa kaldırılacak? İşte işçi sınıfın tekrar ayağa kaldırılması söz konusu değil. Ya tekrar fabrikaların açılması söz konusu değil. Çünkü işte fabrikalar Çin'e gidiyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Ve bunu kültürel yaşamı canlandırmayla yapmaya çalışıyorlar İngiltere'de. Ne yapıyorlar? Mesela eski hangarları, eski fabrikaları, sanat merkezleri ya da işte müzeler haline getiriyorlar. Kimi yerleri işte gene hangarları işte alışveriş merkezi haline getiriyorlar. Tiyatrolar kuruyorlar. Mesela Birmingham eski kanallarıyla ünlü, işte İngiltere'nin Venedik denilen bir şehir. Mesela o kanallar boyunca yenileme yapıyorlar. Ve o kanallar boyunca yenilenen binaların kar seviyesi inanılmaz yükseliyor. Çünkü işte kiraları artıyor, satış fiyatı artıyor ve mesela o kanalların etrafında Birmingham'da alışveriş merkezi kurdular. İnsanlar işte o kanalı seyrederek oturuyorlar, yiyorlar, içiyorlar falan, böyle açık havada restoranlar, barlar falan kurdular. Ve bu, yani bu Avrupa'da çok fazla gözlemlediğimiz bir model. Yani eski alanları tekrar yenileme durumu. Mesela son Coventry'de yeni bir bu sene ortaya koydukları bir kentsel yenileme projesi var. O da şimdi olayı tam tersine döndürme durumunda. Yani bu da enteresan. Yani neoliberal modelin nasıl kendini sürekli adapte ettiğine dair çok iyi bir örnek. Şimdi de Coventry'yi bombalanmadan önceki Coventry'yi haline getirme projesi söz konusu. Yani hani bizim şu Türkiye'de çok fazla yapılan eski tarihsel binaların repliklerini oluşturma eğilimimiz var ya, işte o Coventry'de de aynı şekilde o eski ahşap binaları tekrar oluşturup şehri eski yani savaştan önceki Coventry'nin eski haline döndürme durumu söz konusu. Yani bir otantiklik arayışı. Rekonstrüksiyon. Ya evet, rekonstrüksiyon, bir de hani bir de şey, yani bir kopyasını tekrar oluşturma. Ya bir otan, çünkü şeyi fark etmeye başladılar gibime geliyor benim neoliberal modelde. Hani o sürekli bir AVM'ler yapalım, işte gökdelenler, rezidanslar yapalım. Artık bu her yerde görünmeye başlayan bir şey. Her yerde görüyor insanlar bunu. Ve artık yani o enteresanlığını yitirmiş durumda. Dolayısıyla bir eskiye dönüş, bir otantisite arayışı, bir otantiklik arayışı da artık yeniden kendini göstermeye başladı bu liberal modellerde ve ben onu gözlemliyorum yani son zamanlarda özellikle Avrupa şehirlerinde. Türkiye'de de yıllardır tabii bunu yaşıyoruz. Evet. Ankara'da evet. Mesela hamam önü Ankara'da. Evet, yani Bent Deresi'nde falan işte kale içi ve çevresinde tekrar bir yenilenme, hamam önünde eski Türk evlerinin İşte repliklerinin yaratılması durumu var. Yani bir otantisite arayışı ama aynı zamanda hiçbir zaman o eski otantikliği de yakalayamayacak bir ortam. Yine de hani böyle şey gibi Lego şehirler yaratma durumu. Hani yapboz işte yani bir şekilde bir eğlence loisir dediğimiz Fransızca'da ortamları yaratma şeyi. Yani. Hamam önüne gittiğiniz zaman mesela eskiden orası çok fazla insanın gitmediği bir mahalleydi Ankara'da. Şimdi işte herkes orada gidiyor, nargile içiyor. İşte Türk evlerinde oturup yemek yiyor, kahvaltı ediyor falan yani. Böyle şeyler. Ama bu gene hani şey değil. Tarihe, mekana ya da işte kent belleğine sahip çıkma olarak değil de daha çok işte eski kent belleğini de nasıl meta haline getirebiliriz? Yani ondan nasıl parasal anlamda istifade edebiliriz amacı? Tarihsel Disneyland'ler kuruyorlar bir yandan. Ankara'da bu bayağı enteresan değil mi? Neo Selçuklu. Hatta girişte falan hissediliyor. Kente girdiğinizde bu Neo Selçuklu konstrüksiyonlar. Yani karşılıyor sizi kent. Evet, kesinlikle. Yani Neo Selçuklu ama aynı zamanda da biraz kiç bir Selçuklu stili. Yani işte dediğim gibi hiçbir zaman o otantikliği yapmaya çalışsalar da yakalı mesela şey yani bilmiyorum geceleyin Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara'ya giden insanlar görmüşlerdir mesela o sonradan oluşturulan yapay vadilerdeki aydınlatma projelerini mesela kırmızıdan maviye, maviden yeşile dönen aydınlatma projeleri. Yani inanılmaz bir kiçlik de söz konusu aynı zamanda. Evet, yeni Osmanlı akımında da, ne Osmanlı akımında da gördüğümüz bu kiçlik İstanbul'da da etrafımızda farklı farklı modeller ve şekillerde yer alıyor. Sizin Ankara üzerine bir de özgün bir çalışmanız var. Dikmen Vadisi üzerine. Evet. Dikmen'deki dönüşüm üzerine. Bu çalışma da gene neoliberal kentleşme çerçevesinde buraya bakıyorsunuz. Ama burada farklı bir şey de söylüyorsunuz. Evet, farklı bir şey de söylüyorum. Çünkü Dikmen Vadisi örneğinde biraz daha yapısal analizden daha mikrososyolojik bir analize inmek istedim ben. Bu neoliberal kentleşmenin bir sahne olarak geri planda durduğu bir ortamda her şeye rağmen direniş pratiklerini gözlemleyebiliyor muyuz? Ve bu neoliberal kent her türlü yarattığı kilitlenmiş ve sisteme baskıya rağmen işte katılımcı modellerin var olmayışına rağmen yine de direniş dinamikleri ortaya çıkarabiliyor mu? Yani amacım biraz oydu Dikmen Vadisi'nde. Çünkü Dikmen Vadisi'nde 2007 yılından beri var olan bir mahalle direnişi söz konusuydu. Bu mahallenin bütün tamamının olduğu bir direniş değildi. Yani büyük bir çoğunluğu terk etmişti mahalleyi ama mahallenin bir kısmı hala direniyorlardı Dikmen Vadisi projesine. Biliyorsunuz yani Ankara'nın en önemli kentsel dönüşüm projelerinden bir tanesidir. Dikmen Vadisi 8 kilometrelik bir vadidir. Yani çok 1990'ların sonlarına doğru başlamış bir proje. İşte çeşitli etapları vardır bunun. Ve Dikmen Vadisi'nin en uç kısmı işte bu İlker mahallesine denk gelen bölümü. 6. etap, Dikmen 6. etap, 5. ve 6. etaplar. Orada gözlemledik bu direnişin varlığını. Tamamen gecekondulardan oluşan bir mahalle. Ve yıllardan beri Ankara'nın eski belediye başkanı Melik Ökçek'le nasıl derler, pazarlık halinde olan bir mahalle. Çünkü mahallelerini yıktırmak istemiyorlar orada oturan insanlar. Ve Melik Ökçek'in her türlü uyguladığı baskı politikasına rağmen ne mahallelerini terk ediyorlar ne de haklarından vazgeçiyorlar. Yani bu insanların üzerine inanılmaz yani baskılar gönderiliyor, polis gönderiliyor, işte yıkım ekipleri gönderiliyor ve her şeye rağmen direniyorlar. Bu da enteresan olan, hani bu sadece Dikmen'e özgü olan bir şey değil, başka mahallelerde de gördük bunu. İşte Toskoparan'da gördük, Gülansu'da gördük, İstanbul'da falan, ama burada enteresan olan kadınların varlığı ve bu mahalledeki direnişin kadınlara siyasi bilinçlenme etkisi yaratması. Çünkü hani Dikmen Vadisi'ndeki kadınlara baktığımız zaman büyük bir çoğunluğu zaten hani çok fazla eğitim anlamında çok fazla ileri gidememiş. Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden evlenerek Ankara'ya göç etmiş. Ve genel olarak işte Ankara'nın zengin zaten Dikmen Vadisi'nin bir öbür tarafı Oran, işte Çankaya'ya yakın bölgeler bunlar. Ankara'nın en zengin bölgelerinden birisi. Dolayısıyla oralarda mesela temizlikçi olarak çalışan, gündelikçi olarak çalışan kadınlar. Yani baskılanmış kadınlar bunlar büyük bir çoğunluğu. Pek çok anlamda. Ve Dikmen direnişi onlara kent mekanında var olma imkanı sunuyor. Yani o direniş süreci onlara var olma imkanı sunuyor. Aynı zamanda da kadınlar bu Dikmen Vadisi direnişinde bir nasıl derler, bu Fransızların çok güzel bir deyimi var ama Türkçe'ye nasıl çevrilir o bilemiyorum. Croix de transmission derler ona. Hani aktarıyorlar yani o direniş pratiğini ve mantığını çocuklarına aktarıyorlar. Çünkü direniş 10 yıl sürüyor. Ve 10 yıl sürecinde çocuk olanlar yetişkin oluyorlar. Ve onlar devam ettiriyorlar bu direnişi. Ve yani orada kadının rolü çok önemli. Ve mesela bu direniş sonucunda o siyasi bilinçlenme, işte kadınların özgürleşmesi süreci, yani bunu romantikleştirmiyorum tabii ki. Hani çok böyle direniş oldu da mahalledeki kadınlar inanılmaz özgürleştiler anlamında değil. Ama eskiye göre o direnişin yarattığı ortam kadınlarda bir bilinçlenme yaratıyor. Ve mesela bu direnişten sonra kadınlar İlker Mahallesi için kendi aralarından bir muhtar adayı çıkarıyorlar. Çok güzel. Ve o muhtar adayı hiç fena oy da o almıyor. Yani kazanamasa da seçimleri. Sonuçta İlker Mahallesi sadece Dikmen Vadisi halkına indirgenemeyeceği için hani yani elbette kazanamıyor. Ama yani 1700 gibi bir oy alıyor. Sonuçta hiç azımsanacak bir oy değil. Çünkü oradaki insanların sayısı zaten 1700 değil. Yani mahalledeki insanların sayısı. Yani böyle pratikler ortaya çıkıyor. Ben o yüzden bu Dikmen Vadisi'nin diğer mahalle direnişlerine göre hani farklılaştığı özgünlüğünü bu açıdan görüyorum. Yani o kadınların rolü, yeri, rolü ve önemi direnişte. Ve bu şeyi de gösteriyor. Yani neoliberalken ne yaparsa yapsın bir şekilde hani şey değil, bu yapısalcı bunların çok fazla söylediği şey, hani neoliberal kent insanların elini kolunu bağlıyor, alternatif yok ve bunu kabullenmek zorundayız ve direnişi engelleyen bir sistem. Aslında öyle değil. Yani her şeye rağmen direniş devam ediyor. Ya bunu her yerde görüyoruz. Yani neoliberalizmin kalbi dediğimiz Wall Street'te bile direniş olduktan sonra aslında neoliberal sistemin o kadar da hani o kadar da insanları baskılayamadığını her şeye rağmen görüyoruz. Ama neoliberalizmin yani önemli karakterini kendini adapte etmeyi biliyor. Yani bakıyor direniş var, nasıl adapte ederim diyor. Mesela Fransa'da öyle. Abi işte katılımcı şeyler oluşturalım diyor mesela. Vatandaş konseyleri oluşturuyor Fransa'da. İşte gelin mahallenizin sorunlarından konuşun falan diyor. Yani insanlar da bak bizim de sözümüzü dinliyorlar diyerek bu sefer kendi istekleriyle direnişten vazgeçiyorlar. Yani neoliberalizmin aslında şeyi bu. En kuvvetli bence özelliği bu. İnsanları kendi istekleriyle direnişten vazgeçirme kapasitesi çok yüksek. Bu Dikmen ki kadınların da aslında büyük bir başarısı söz konusu. Bunu da atlamamak gerekiyor herhalde, değil mi? Yani sonuçta evet, mahalleyi kırmadı o mahalleler. Evet, kesinlikle. Yani politize oldular. Hatta bu kendi direnişlerine, çocuklarına bir sonraki nesle aktardılar. Ve o mahalle hala onların. Bu çok önemli bir başarı bir yandan da. Kesinlikle çok önemli bir başarı ve ben her şeyi de iddia ediyorum. Yani kadınların o sürekli direnişi ve yani direniş derken her anlamda sadece toplumsal direniş değil ama kişi anlamında da dirayetli olmuşları, o bırakmayacağız bu işin sonunu. Çünkü burası bizim mekanımız, bizim mahallemiz ve biz çocuklarımızı burada büyüttük ve bütün anılarımız burada ve biz mahallemizden vazgeçmiyoruz diye direnmeleri gerçekten çok büyük rol oynadı Dikmen Vadisi'nin kazanmasında. Yani şunu bile diyebiliriz. Dikmen Vadisi'nde direniş aslında kadınların direnişi. Çok güzel. Kadınların örgütlediği. Burada bir kısa müzik arası verelim Gülçin Hanım. Güzel bir yarı oldu bizim için. Bu arada çok hoş bir müzik parçası önerisi oldu Gülçin Hanım'ın. İsterseniz o müzik parçasının öyküsünü de siz bize aktarın. Evet. Evet, yani o çok güzel bir sürpriz oldu benim için. Geçenlerde bir makale yazarken Neil Smith'in, işte bu soylulaştırma kitabının yazarı, onunla ilgili bir referans ararken kendisi öldükten sonra kendisi için yazılan yazılara denk geldim. Ve o yazılardan bir tanesinde, meslektaşlarından bir tanesi, bu Neil Smith'in işte New Urban Frontier kitabından esinlenerek Manchester'lı bir müzik grubunun kendine kitabın adını verdiğini ve işte müzik grubunu kurarak müzik yapmaya başladığını ve işte bu müziğin daha böyle alternatif, daha işte kent sorunlarına eğilen, daha böyle siyasi mesajlar veren bir müzik olduğunu yazmıştı ve ben çok merak ettim bunu. Gittim buldum internette ve yani harika bir müzikleri olduğunu keşfettim. Çok da sevdim onları. Yani yaratıcılıklarına da hayran kaldım ve o yüzden de hani sizin dinleyicilerinizle de paylaşmanın güzel olacağını düşündüm. Açıkçası 15 senedir ben bu programı yapıyorum ve hani yıllardır kent üzerine bir sürü parça çaldık. Özellikle sevgili programcımız Murat Güvenç'in getirdiği harikulade parçalar oldu. Ama bir yani bu kadar önemli bir kitabın ismini bir müzik grubunun aldığı bir durumla hiç karşılaşmamıştım. Dolayısıyla bu benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Çok çok teşekkür ederiz hani böyle bir şey. Rica ederim. Ya ben de çok şaşırmıştım. Tanıştırdığınız için. Şimdi Gülçin Erdi ile olan Neoliberal Kentleşme Programı'na bir müzik arası veriyoruz. New Urban Frontier'den dinliyoruz. If You Can't Dance. Evet. New Urban Frontier'den dinledik. If You Can't Dance. Gülçin Erdi ile olan programımız devam ediyor. Kendisi Fransız Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nde sosyolog ve Yıldırım Şentürk'le beraber Identity, Justice ve Resistance in the Neoliberal City, yani kimlik, adalet ve direniş, neoliberal kentte kimlik, adalet ve direniş kitabının editörü. Neoliberal kentin yapısal olarak dünyadaki etkilerini konuştuk. Aynı zamanda da farklı kentlerde nasıl kendisini o şartlara göre adapte ederek güçlendiğini hatta konuştuk. İngiltere'de bambaşka bir şekilde, işte Fransa'da bambaşka bir şekilde, Ankara'da bambaşka bir şekilde kendini adapte edebiliyor. Ama programın ilk bölümünde aynı zamanda da direniş imkanları da oluştuğunu ve aslında gitgide de güçlendiğini de konuştuk bu direniş imkanlarının. Ve Ankara'da mesela bu direnişle mahallelerinin yıkılmasına engel olabilmiş muazzam bir güçlü kadınlar grubundan bahsettik. Gülşen'in çalışması Dikmen Vadisi'ndeki kadınlar üzerine özellikle. Şimdi dünyada bu direniş potansiyelleniyor. Neoliberal kente nasıl direniyor dünya? Nasıl farklı örnekler var? Biraz programın bu bölümünde hem kitaptan da yola çıkalım. Bu kitap nasıl oluştu? Bu kitapta neler var? Ve bu örneklerden belki bize biraz daha bahsedebilirsiniz. Valla kitabın aslında oluşum fikri yuvarlak masa toplantısından çıktı. 2014 yılında tam da işte Japonya'dan konuşacağız dedik. 2014 yılında Dünya Sosyoloji Kongresi vardı Japonya'da, Yokohama'da. Ve ben orada bir yuvarlak masa toplantısı düzenlemiştim Yıldırım'la birlikte. Yıldırım son dakikada gelememişti ama biz gene projeyi birlikte yürüttük. Ve orada çok güzel insanlar dünyanın farklı yerlerinden, Moğolistan'dan dahi insan, bir araştırmacı, bu işte neoliberal kentin etkileriyle ilgili çeşitli alan araştırmalarını paylaştılar bizimle. Ve bu yuvarlak masa toplantısından sonra biz burada tartışılan konuların, işte alan araştırmaların bir kitap etrafında oluşturulmasının, kitap olarak çıkarılmasının iyi olacağını, iyi bir fikir olacağını düşündük. Ve bu kitabı derledik Yıldırım'la birlikte. Ya kitabın amacı şeydi, hani o zamana kadar sürekli bir neoliberal kent tartışması vardı. Teorik bir tartışmaydı. Neoliberal kent nedir? Neoliberal kentlerden bahsedebilir miyiz? İşte bu Neil Brennerların, Stuart Eldenlerin, Swangedulların falan bahsettiği konulardı. Biz daha böyle pratiğe inmek istedik. Yani evet, neoliberal kent var. Bunun seviyeleri şehirlere, ülkelere göre değişiyor. Ama yani bu neoliberal kente karşı kent mekanını oluşturan insanlar, yani o kentte yaşayanlar neler yapıyorlar? Ne gibi pratikler, ne gibi stratejiler benimsiyorlar? Direniyorlar mı bu neoliberal kent modeline? Yoksa olduğu gibi kabulleniyorlar mı bu modeli? Ve hani bizim amacımız daha çok bu direniş pratiklerini göstermekti. Ve direniş derken amacımız hani şey değildi sadece, işte sokak hareketleri ya da sosyal hareketleri göstermek değil, sadece aynı zamanda da gündelik hayat pratikleriyle ortaya çıkan kişisel direnişlere de eğilmek istedik biz. Ve çok güzel örnekler ortaya çıktı. Bu örneklerden bir tanesi Japonya örneğiydi, Tokyo örneğiydi. Kitabımıza katılan yazarlardan bir tanesi, bizim hiç o zamana kadar duymadığımız, bilmediğimiz bir toplulukla ilgili bir alan araştırması yapmıştı ve bizim çok ilgimizi çekmişti ve tamamen neoliberal kentin pratiklerine karşı geliştirilen, gündelik çok fazla gözükmeyen aslında direniş pratiklerini inceliyordu. Bu da işte Tokyo'da bu kayıp 20 yıl olarak adlandırılan 1991-2010 sürecinde düzensiz ve kayıtsız çalışanların artmasıyla ortaya çıkan işsizlerin ve bu işsizlerin konutlarını kaybetmesiyle bir kısmının sokaklarda yaşamaya başlaması sürecinde, ki bunlara Japonlar Mujikusha diyorlarmış. Bunların neoliberal kent mekanı içerisinde gündelik pratiklerini inceleyen bir çalışmaydı. Nasıl direniş pratikleri vardı? Şöyleydi, bu Nojikuşalar parklarda mesela, yani Gezi Parkı gibi parklarda barakalar ya da işte çadırlar kurarak oralarda yaşıyorlar. Çünkü konutları yok, konut ödeyecek paraları da yok. Bir yandan da oralarda yaşarlarken kentteki teneke ve kağıtları topluyorlar. Bizim kağıt toplayıcılarımız gibi. Ama şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bir yandan devlet çöpleri geri dönüşüm programında kullanmak istiyor ve bu geri dönüşüm programını yöneten özel şirketler var. Ve burada önemli olan nokta ne? Kent çöplerinin metalaşması söz konusu. Yani artık kent çöpleri dahi kent mekanında bir meta olarak, yani kaynak yaratan bir meta olarak göründüğü için Mujikuşaların teneke ve kağıtları toplamaları engellenmeye çalışılıyor. Ve bu onların tek geçim kaynağı. Ve bu süreçte, bu engelleme çalışma sürecinde yazar Mujikuşaların ortaya koyduğu direniş pratiklerini ve işte devleti temsil eden insanlarla yaptıkları pazarlık süreçlerini falan anlatan bir çalışma yapmıştı. Ve Nojikuşaların tamam yapmayacağız, işte teneke kağıt toplamayacağız deyip aslında gizli gizli nasıl teneke ve kağıt topladığını, onları götürüp sattıklarını falan anlatıyordu. Aynı zamanda da hani farklı dinamik direniş dinamiklerini ortaya koymuştu. İşte bu insanlar çok az miktarda para kazanıyorlar ve işte parklarda yaşıyorlar. Mesela işte görüntüyü kirletiyorlar diye bunları parklardan da atmaya çalışıyor belediye görevlileri. Ve bu insanlar aynı zamanda da işte ücretsiz yiyecek sağlayabilmek için kendilerine parkların köşelerinde, binaların köşelerinde, işte saksılarda falan sebze meyve yetiştiriyorlar. Ücretsiz sebze meyve yiyebilmek için. Yani bu tarz, bu neoliberal kent mekanı tamamen kontrol altına alındığı neoliberal kent mekanında alternatif pratikler yaratmaya çalışıyorlar bir şekilde. Yani buradan aslında çıkan sonuç şu, yazarın söylediği, yazar arkadaşımızın şöyle görüyor: Mujikuşaların pratikleri metalaşmış kentsel dünyanın sınırlarında otonom alanlar inşa etme çabası olarak analiz etmemiz mümkün. Yani Niye? Çünkü işte o metalaşmış kentsel dünyanın sınırlarında otonom alanlar yaratıyorlar bunlar. İşte parkın bir köşesini işgal ediyorlar. İşte bir binanın bir köşesi, işte görünmeyen bir köşesine saksılar koyuyorlar. Domates, biber falan yetiştiriyorlar. Ya da gizli gizli işte parkların etrafındaki çöplerden alüminyum kutuları, işte Coca-Cola kutusu, şu bu, kağıtları falan toplayıp onları satarak kendilerine kaynak yaratmaya çalışıyorlar ve bunu her bütün yani gündelik hayatta üzerlerindeki olan baskıya rağmen yapıyorlar. Ve o mekanda yine de her şeye rağmen bir otonom mekan, otonom yaşam kuruyorlar kendilerine. Çünkü yani şey de değiller yani, kendilerine teklif edilen, yani sizi daha böyle sağlıklı konutlara alalım tekliflerine de sıcak bakmıyorlar. Yani o şekilde yaşamak istiyorlar o insanlar. Ve her şeye rağmen de o şekilde yaşamaya devam ediyorlar ve karar alıcılar buna engel olamıyorlar. Yani böyle enteresan, hani Japonya dediğimiz zaman kafamızda bir imaj vardır ya, işte teknolojik gelişmiş, işte işsizliğin çok az olduğu ülke ve aslında yani tabana indiğimiz zaman aslında benzer sorunların, yani bu tarz imaja sahip olduğu ülkelerde de aslında çok derin bir şekilde yaşandığını görüyoruz. Yani bu yazı da bize onu göstermişti ve çok ilginç bir yazıydı. Bir kitap daha var sizin makalenizin olduğu. Avrupa'daki ayaklanmalar, neoliberal kentleşmeye direnen hareketler. Burada da aslında bildiğimiz, işte Paris'in banliyölerinde gördüğümüz, Londra'nın banliyölerinde gördüğümüz olayların, İstanbul'da gezi hareketindeki olayların nasıl kentle bağlantılı olduğunu, kentte olan neoliberalleşmeyle bağlantılı olduğunu, neoliberalleşmeyle bağlantılı olduğunu anlatıyor bu kitap. Ve burada dünyanın farklı, özellikle Avrupa'nın farklı yerlerindeki, Paris, Londra dışında da mesela işte Kopenhag'da olan hareketleri de anlatıyor. Hatta siz de mesela Kahire'deki olayları anlatıyorsunuz. Tahrir Meydanı'ndaki olayları. Yani nasıl meydan direnişleri olduğunu, son dönemdeki ayaklanmaların kentle ne kadar bağlantılı olduğunu söylüyorsunuz. Siz bu konuda neler diyeceksiniz? Yani hani bu bir yandan hani mahallelerini bırakmayarak direnen kadınlardan bahsediyoruz ama diğer yerde de ayaklanan kentlerden bahsediyoruz. Farklı sınıflardan olsa da neoliberal kentleşmeye hayır diyen, dur diyen ciddi bir hareketten, Occupy Wall Street gibi, hani dünyanın merkezi sayılan yerlerde de bu var. Kıyılarda da var. İşte bazı banliyölerde de var. Yani bu çok ilginç. Yani ortak bir direniş de görüyoruz dünyada. Ayaklanmalar görüyoruz. Evet, yani şey fark ediyorsunuz. Yani bu 2000'lerin, 2010'ların başından itibaren, 2011 özellikle işte Arap direnişleriyle ortaya çıkan bir süreç bu. Meydan odaklı sosyal hareketleri gözlemlemeye başlıyoruz. Yani meydan odaklı sosyal hareketler bir yandan işte toplumun eşitsizliklerine, toplumlarda yükselen işsizlik oranlarına, işte ne bileyim neoliberal ekonomik sistemin toplumda yarattığı sosyal sorunlara dikkat çekmeye çalışıyorlar. Ve aynı zamanda da bu sosyal sorunu, bu yeni olan bir şey. Bu 2000'den önceki hareketlerde çok fazla aslında hissedilmeyen, var olan ama hissedilmeyen bir şey. Bu sosyal sorunların mekanla bağlantısına dikkat çekmeye başlıyorlar. Mekanla bağlantısına dikkat çekerken de mekanı aslında direnişlerinin odak noktasına koyuyorlar. Yani benim bu yazıda aslında göstermeye çalıştığım da biraz oydu. Mekanın gerçekten sosyal hareketlerin temeli, merkezi haline gelmesi, yani bir dekor olarak değil de daha çok yani direniş kaynağı haline gelmesi. Yani Gezi Parkı'nda mesela bunu gördük. Mekan, Gezi Parkı mekanı direnişin kaynağıydı orada. Direnişin kaynağıydı ama Gezi Parkı'nın sembolik pek çok anlamı vardı. O da işte o neoliberal sistemin yarattığı toplumsal sorunlara değiniyordu. Neydi bunlar? İşte kent mekanının metalaştırılması, işte kentsel dönüşümün mahalleleri yok etmesi, mahalle hayatını, mahalle ilişkilerini yok etmesi, kentsel dönüşüm ve kentleşmenin yarattığı çevresel sorunlar, işte nefes alacak ortamların kalmaması, ağaçların kesilmesi. Yani bütün hepsi bir bütündü ve aynı zamanda işte bu sosyal sorunlar bir yandan da insanların özellikle işte bu sübaltern dediğimiz sosyal stratların altında kalan kategorilerin kent mekanından faydalanamamaya başlaması, hem konut anlamında hem de o kentin getirdiği kolaylıklar, kentin getirdiği kaynak ve hizmetlerden faydalanamamaya başlamasını da yarattığı için mekan bu 2011'den sonraki hareketlerde mümkün olduğunca direnişlerin temelini ve merkezini oluşturmaya başladı. Gezi Parkı böyleydi, Arap direnişleri böyleydi, Ukrayna'da aynı şekilde meydan hareketi vardı. Meydan hareketinden daha böyle bir Rusya-Avrupa Birliği söylemleri olsa da orada da yine bir sosyal adalet söylemi mevcuttu. Ve bunun son örneklerinden bir tanesi de şeydi, Fransa'daki sarı yeleklilerdi. Yani sarı yeleklilere de baktığımız zaman şimdiye kadar Fransa'da asla direniş göstermemiş, sokak hareketlerine katılmamış ki Fransa, yani biliyorsunuz, Avrupa'da en çok sokak hareketlerinin, grevlerin, direnişlerin olduğu ülke. Ama bu sarı yelekleri hiç sokakta görmemişti Fransa halkı şimdiye kadar. Bunun arkasında pek çok sosyal neden vardı. Yani işte Macron'un politikaları, işte benzin fiyatlarının artması, şunlar bunlar. Ama aynı zamanda da hani bu insanların büyük bir çoğunluğu Fransa metropollerinde yaşayan insanlar değil, ama Fransa'nın küçük şehirlerinde, küçük köylerinde yaşayan ve kendini itilmiş, umursanmaz bir durumda algılayan insanların yarattığı bir hareketti. Ve ne yaptılar bu insanlar? Köylerinden, kasabalarından çıkıp kavşakları işgal ettiler Fransa'da. Fransa kavşaklarıyla meşhurdur bu arada. Rond-point deriz biz ona. Ve onları işgal etmeye başladılar ve görünür kıldılar hareketlerini ve kendilerini. Yani burada mesela şey ilginç. Birkaç zaman önce okumuştum bunu ve ya evet bu işte falan demiştim. E.L. Weisman'ın bir kitabı var, Round About Revolutions diye, 2015 yılında çıkmış. Ve bu meydan odaklı sosyal hareketlere eğilmiş. Neden bu son zamandaki sosyal hareketlerin meydanlarda konuşlandığını incelemiş. Ve şey diyor mesela kitapta, bir devrimi sahnelemek için insanların etrafında dönmesi için tasarlanmış kavşak ve meydanlardan daha iyi bir yer düşünülebilir mi? Ya gerçekten de böyle aslında. Yani kavşak ve meydanlardan daha iyi bir yer düşünebilir misiniz? Devrimlerin gözlemine ve baktığınız zaman gerçekten dünyadaki ünlü sosyal hareketlerin, devrimlerin yaşandığı mekanlar hep kavşaklar, meydanlar, büyük meydanlar ve İnsanlar onların etrafında konuşlanıyorlar. Yani Gezi Parkı'nda da mesela, Gezi Parkı'nda insanlar vardı ama olay neyin etrafında dönüyordu? Taksim Meydanı'ndaki o Atatürk büstünün etrafında dönüyordu sürekli. Yani böyle bir durum söz konusuydu. Kitapta da ben biraz bunu göstermeye çalıştım. Aynı zamanda da işte bu direnişlerin neoliberal sistemle ilişkisini göstermeye çalıştım. Ve işte Türkiye'den de farklı örnekler de verdim. Aynı zamanda işte Tarlabaşı Beyoğlu'nun dönüşümü örneği ya da işte Sulukule, meşhur Sulukule direnişi. Onun tabii ki meydan, hani meydanı işgal etme anlamında değil de neoliberal sistemin bu kent mekanına müdahalesi anlamında, onlardan da bahsettim. E.L. Weisman dediniz. 28 Ocak'ta E.L. Weisman Türkiye'yle de olacak. Türkiye'de bir konuşma yapacak. Oh. Ya belki onu da programda bu konuşmayı yansıtacağız. Benim de çok sevdiğim ve daha önceki programlarda da işlemiş olduğum bir akademisyen. Kent üzerine harika çalışmalar. Evet. Filistin üzerine özellikle. Müthiş. Evet, evet. Der yapıyor. Evet, kesinlikle. Evet, burada heyecanlı. Çok şaşırtıcı teorileri var. Çok şaşırtıcı. Kaçırmayın diyoruz dinleyicilere. Bu konularla ilgileniyorsanız E.L. Weisman'ın 28 Ocak'ta kaçırmayın. Harika, ben de kaçırmayayım. Şurayı da belki, hani sizin dediklerinizde enteresan bir örnek. Mike Davis'in Watts, 1965'te Los Angeles'taki Watts ayaklanmalarıyla 1992'deki Rodney King ayaklanmalar arasındaki farkı da gene mekansal düzenlemeler olarak koyuyordu. Yani burada tabii şey de çok önemli. Yani Los Angeles belki de dünyanın en önemli liberal kenti, neoliberal kenti. Yani neoliberalist en başından itibaren bütün bu şeye onun etkisine maruz kalmış en önemli kent belki de Los Angeles. Dolayısıyla bu ayaklanmaların burada bu kadar şiddetli olarak olması ve Mike Davis, zaten Mike Davis yapan da ünlü kent uzmanının bu şeye taşıyan da zaten bu ayaklanmaları neredeyse kendisi öngördü. Yani olacak dedi ve oldu. Çünkü o Bunker Hill'deki düzenlemeler, kentteki bu kentleri, özellikle siyah ve Koreli mahallelerindeki kentleri hiç umursamayan kent düzenlemelerinin mutlaka bir yansıması olacak dedi ve oldu. Tam sizin dediğiniz gibi, yani 2000'ler öncesi ayaklanmalarla 2000 sonrası ayaklanmaların bu mekanla ilişkisi, bu neoliberal kentleşmeyle ilişkisi çok önemli. Hani burayı atlamamak. Evet. Bu çok fazla da aslında üzerinde durulmayan bir konu. Kitapta bundan bahsediyor yazarlarda. Giriş kısmında özellikle bu demin bahsettiğim kent ayaklanmaları, Avrupa'daki kent ayaklanmalarında. Yani bu sosyal hareketler veya ayaklanmalar diye geçiyor. Ama bunlar kent ayaklanmaları diye geçtiği zaman aslında neoliberalizmle ilgili çok fazla şey söylediklerini de fark etme imkanı doğuyor. Evet, yani şöyle diyebiliriz özet olarak, insanlar aslında 2000'lerden sonra yaşadıkları sosyal sorunlarla kent mekanının bir bütün olduğunu gördüler. Bunu anlamaya başladılar. Ve şu da dediler, yani bunların hepsi aslında birbirleriyle bağlantılı. Birisi olmadığı zaman diğeri de olmuyor. Dolayısıyla mesela şeyi görüyorsunuz, Amerika'da özellikle bu 2000'lerde Right to the City Movements'lar var. Her yerde çıkıyorlar. Bu Wall Street'ten sonra ortaya çıkan da bir şey. Kent hakkı. Kesinlikle kent hakkı. Çünkü kent hakkı bir bütün. Kent hakkı dediğiniz zaman sadece kentte yaşama ya da kentte bir konutta oturmayı kastetmiyorsunuz. Aynı zamanda o kentte iyi bir işte çalışma, o işten kazandığınız paranın o kentte yaşamaya devam ettirmenize yetecek bir para olması ve kentte yaşadığınız zaman çocuklarınızı bırakabileceğiniz bir kreşin olması, ama o kreşin aslında herkes tarafına ulaşılabilir bir kreş olması. Yani sosyal devlet anlayışı. Ve işte o şehirde yaşadığınız zaman o şehrin size yarattığı imkanlardan, işte verdiği imkanlardan rahatça yararlanabilme imkanını sağlaması gibi bir bütünle karşı karşıya kalmaya başladı ve gördüler bunu, fark ettiler insanlar ve dolayısıyla artık yani bütün sosyal sorunları artık mekana bağlayabiliyor herkes. Çünkü yani niye şey biliyorsunuz, yani mesela bir işçi sınıfına aitseniz ve çok az asgari ücretle çalışıyorsanız kent mekanında nerede yaşayacaksınız? Çeperlerde yaşamak zorunda kalacaksınız ve bu çeperlerde yaşamanız size işe gidebilmek için 2 saat 3 saat yollarda vakit geçirmenizi gerektirecek. Dolayısıyla hani bu ikisi tamamen birbiriyle bağlantılı bir süreç. Yani sosyal anlamda, sağlık anlamında, ekonomik anlamda, çevresel anlamda hepsi bir bütün. Dolayısıyla hani bu, o yüzden de bu sosyal hareketler gittikçe artık çok seviyoruz kendisini. Henri Lefebvre 60'larda söylemiş kent hakkını, ama hepsi bu kent hakkına bağlanmaya başladı artık. Çok teşekkür ediyoruz Gülçin Hanım. Daha konuşacak çok şeyimiz var görüldüğü evet. kadarıyla, ama programın sonuna geldik. Gülçin Erdi ile olan programımızı burada sonlandırmak durumundayız. Tekrar teşekkürler. Başka programlarda da görüşmek üzere. Neoliberal kent üzerine konuştuk ve ona direniş, kente direniş üzerine konuştuk. Masadaki arkadaşım Ömer Şahin'e çok çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum Gülçin Hanım tekrardan. Ben de size teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de iyi haftalar diliyoruz. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman çıkamıyorum mesela. Hazırlayan ve sunan Aysim Türkmen. kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Bu program İstanbul, Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.